الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم. Allah'ın Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Amin. Anlatılanlardan, dinlediklerimizden Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi ibret alanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet, hocamızın bu haftaki mektubunu yine sizlerle inşallah paylaşıyoruz şu mübarek gecede. 24 Mayıs 2012. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله الذي وهب لنا المواهب في ليلة الرغائب والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي وهبه الله لنا في ليلة الرغائب وعلى آله وصحبه الذين كانوا يرغبون في الأعمال الرغائب. Bizleri bu mübarek Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesine kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Ne büyük geceye kavuşmuş bulunuyoruz. Benim bu mübarek aylara ve gecelere ne kadar önem verdiğimi bilirsiniz. Takdir-i hüda, ben bu mübarek gecelerde hapishanedeyim. Elbet Rabbim bana bunu boşuna yapmamıştır. Günahlarımı silmek için yapmıştır. Mevlana Kuddisesi ruhu, sopayla kilime vuranın gayesi, kilimi dövmek değil, kilimin tozunu almaktır. Allah-u Teala sana sıkıntı vermekle senin tozunu kirini alır buyuruyor. Yine o yüce Mevlana Kaddesallahu Sirrahu, üzülme, istediğin bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olmaz. Yüzük olmak dileyen taş gibi ezilmeyi, yontulmayı göze almalıdır buyurarak bizim gibi dertlilere teselli buyurmaktadır. Evet, şu anda ben hapishanedeyim. Mühim olan nerede olduğumuz değil, ne halde olduğumuz. Yani Rabbimizin bizden razı olup olmadığıdır. Sarayda olsan da Rabbin senden razı olmasa ne faydası var? Ama hapishanede olsan da Rabbin senden razı olsa ne zararı var? Bütün mesele rızayı kazanmak. Bunun da yolu kulun Rabbinden razı olması. Yani onun hükümlerine, emir ve yasaklarına, kaza ve kaderlerine, nimet ve belalarına razı gelmesidir. Zaten razı gelmesen de senin istediğin olacak değil, yine onun istediği olacak. Madem razı ol da hem derdin azalsın hem de rıza kazanasın. Nitekim bir hadis-i şerifte men amene bil kader emine minel keder. Kedere iman eden kederden emin olur buyuruluyor. Bir hadisi kutsi'de abdi kulum türidu ve üridu. Sen bir şey istersin, ben bir şey isterim. Fe in radıyte bima üridu, eğer sen benim İstediğime rıza gösterirsen kefeytüke ma türidü, ben de senin istediğine kafi gelirim. Fe illem terda bima üridü, ama eğer sen benim muradıma rıza göstermezsen et'amtüke fima türidü, ben seni istediğin şeyleri yani onları elde etme gayretleri içerisinde yorarım. Sümme la yekunu illa ma ürid, ama sonra yine ancak benim istediğim meydana gelir. Rabbim şu kavuşacağımız Regaib gecesi hürmetine bizleri rıza makamına kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Tabii ki bizim başımıza gelenden razı olmamız bize bu oyunu tertipleyenlerden razı olmamız anlamına gelmez. Onlara bedduamız haktır ve er geç yerini bulacaktır. Hatta bu oyun içerisinde olmayıp da neme lazımcılık yapanlar bile bundan nasiplerini alacak ve mülkü devletleri kısa zaman içerisinde çatırdayacaktır. Zira Yahya Efendi Hazretlerinin beyanı vecihle neme lazımcılık devletleri çökertir. Nitekim nakledildiğine göre Osmanlı'nın muhteşem zamanlarında bir gün Kanuni Sultan Süleyman Han aleyhimur rahmetü vel gufran devletin akıbetini düşünür. Günün birinde Osmanoğulları da inişe geçer, çökmeye yüz tutar mı diye. Bu gibi soruları çoğu zaman süt kardeşi meşhur alim Yahya Efendi'ye sorduğundan bunu da ona sormaya niyet eder. Güzel bir hatla yazdığı mektubu Yahya Efendi'ye gönderir. Mektupta şöyle diyor: sen ilahi sırlara vakıfsın. Kerem eyle de bizi aydınlat. Bir devlet hangi halde çöker? Osmanoğulların akıbeti nasıl olur? Yani bir gün olur da izmihlale uğrar mı? Diye yazıyor. Mektubu okuyan Yahya Efendi'nin cevabı çok kısa ve şaşırtıcıdır. Neme lazım be sultanım? Cevap bu kadar. Bu cevabı hayretle okuyan sultan bir mana veremez. Yahya Efendi gibi bir zat nasıl böyle bir cevap verebilir? Söylenmeye başlar. Yani acaba bilmediğimiz bir mana mı vardır bu cevapta? Nihayet kalkar ve Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gelir. Der ki, ne olur mektubuma cevap ver. Bizi geçiştirme, soruyu ciddiye al. Yahya Efendi Hazretleri şöyle bir bakar ve der ki, sultanım, sizin sorunuzu ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça mektuba yazdım ve arz ettim. Kanuni der ki, iyi ama ben bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir anlam çıkarıyorum demiş buradan. Böyle deyince Yahya Efendi Hazretleri bu cevaptan sonra şu müthiş açıklamasını yapıyor. Sultanım, bir devlette zulüm yayılsa, haksızlık şai olsa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yeseler, bilenler bunu söylemeyip sussalar, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa ama bunu taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır, asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur, çöküş ve izmihlal de böylece mukadder hale gelir. Bunları dinlerken ağlamaya başlayan koca sultan söyleneni başını sallayarak tasdik eder. Sonra da kendisini böyle ikaz eden bir alim olduğu için Allah-u Teala Hazretlerine şükreder. Bu türlü ikazlardan geri kalmaması için de tembihte bulunarak oradan ayrılır. Sultan Süleyman, Yahya Efendi'nin uyarısının önemini anladığından dolayı doğru yoldan sapmamak için bu ikazlara devam etmesini ondan ister. Evet, bu mektup Topkapı Sarayı'nda sergi halindedir. Yani Topkapı'yı ziyaret ederseniz bu mektubu da ne yapabilirsiniz orada? Demek ki görmeniz mümkün. Evet, Cümbeli hocamız bunu naklettikten sonra devam ediyor. Siz cemaatime çok teşekkür ediyorum. Siz neme lazımcılık yapmıyorsunuz. Gerçekten bu fakire sahip çıkıyorsunuz. Ne gençler geliyor. Efendi Hazretlerimizin odur vekili Necmettin Hoca Efendi 3 küçük çocuğuyla gelmiş. Ben orayı 20 dakikalığına da olsa ziyaret etmiştim ve onun hanesinde sohbet etmiştim. O da orada şiilerle uğraşıyor. Onu tehdit ediyorlar fakat o sebat ediyor. Benim ardımdan, yani ben oraya gittikten sonra Doğu Beyazıt dahil oralarda 3-4 tane medrese açıldığını, oraya gidişimin çok bereketini gördüklerini anlattı. Avusturya'dan Hamza Hoca Efendi, Gazi Mahallesi'nden Muhammed Savaş Hoca Efendi, Arnavutköy'den Salim ve Bilal Hoca Efendiler, Ümraniye'den İsmail Cevdet Hoca Efendi, Sultan Gazi'den Hasan Hüseyin Hoca Efendi, Yalova'dan Ömer Hoca Efendi, Adıyaman'dan Yusuf Hoca Efendi, 500 evlerdeki Hikmet Nur Derneği'nden Enver Niyazi Hoca Efendi, yanlarındaki diğer Hoca Efendilerle birlikte geldiler ve daha birçok Hoca Efendiler, yüzlerce kız erkek talebelerinden, binlerce cemaatlerinden dualar, selamlar, destekler getirdiler ve mahkemeye gelmek için yaptıkları hazırlıklardan bahsettiler. Tabii gelen hoca efendilerin çoğu Ahmet İslamoğlu ve Mustafa Ekinci Hoca Efendilerin talebeleri. Yani ilim nesebinde benim torunlarım mesabesindeler. Üzerlerinde hakkım olan onlarca hoca efendi var. Ama bu iki hoca efendinin Efendi Hazretlerine itikat ve teslimiyetleri çok fazla olduğundan bu hal doğal olarak talebelerinde de zahir oluyor. Rabbim nazarlardan, şerlerden muhafaza buyursun. Amin. Çocuklarınızı özellikle bu iki hoca efendiye bağlı medreselere gönderin ki Efendi Hazretlerine tam bir teslimiyet üzere yetiştirilsinler. Özellikle Enver Niyazi Hoca Efendi, Doğu Türkistan asıllı, tip olarak, şekil yani sima olarak Abdülmetin Hoca gibi. Ama huyu farklı. Yani Metin Hoca ne kadar hareketliyse o da o derece sakin. Huzur üzere duruşu bende büyük bir iz bıraktı. Sonra arkasından çok talebelerini gönderdi. Bana orada pek bir şey konuşmamıştı ama sonra sohbetinde şöyle demiş. Hoca demek namus demektir. Cübbeli Hoca Efendi'nin yeri farklıdır. Çok hoca var ama bu hizmetler için Efendi Hazretleri onu seçti. Onun aleyhine konuşmayı kendi namusunuzda konuşulmuştan ziyade tehlikeli görüp engellemeye çalışın. Doğu Türkistan'da hocalar cemaate bize destek olun, yardım edin dediler. Halk da neme lazımcılık etti. Sonra babam bir keresinde rüyasında siyah köpeklerin Doğu Türkistan'a saldırdığını gördü. Ertesi gün Çin gavuru Doğu Türkistan'ı işgal etti. Onun için Cümbeli hocamıza çok yardımcı olalım diye anlattığını talebeleri ziyaretime geldiklerinde bana naklettiler. Hepsi Efendi Hazretlerimizin bereketleri. Maşallah ne insanlar yetiştirmiş, ne kadar Müslüman yola koymuş, seyri sülük yaptırmış, Rabbine vasıl kılmış. Efendi Hazretlerimizin bu asrın müceddidi olduğu bütün bunları görünce zihnimde daha ziyade sebat buldu. Biz çocuğumuza bile laf geçiremezken yüzlerce medrese, yüz bin hatta milyonlarca talebe, ihvan ve cemaat bu garip zamanda Efendi Hazretlerimizin himmetiyle ehli sünnet itikadı ve ameli üzere istikamet gösterebiliyorlar. Rabbim yüce gafsımızı başımızdan eksik etmesin. Amin. Hizmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. Onun hakkında yanlış itikat taşıyanlardan, bunların hocalarından, hacılarından hepimizi uzak eylesin. Amin. Kötü etkilenmelerden de muhafaza eylesin. Amin. Amin. Sizler bana sahip çıktınız. Çıkıyorsunuz. Ben sizden razıyım. Bu mübarek gece hürmetine Rabbim de sizden razı olsun. Amin. Ve sizi razı etsin. Amin. Bu dava fedakarlık ister. Korkmaya, çekinmeye, malını canını esirgemeye gelmez. Yoksa dinimiz de, dünyamız da elimizden gider. Allah muhafaza. Eğer karlı bir ticaret istiyorsak, malımızla, canımızla cihad etmek, yani İslam'ın ve ehli sünnetin müdafaası uğrunda fedakarlık etmeliyiz. Rabbimiz bizi buna teşvik etmek üzere Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Sizi çok acı verici, elem veren büyük bir azaptan kurtaracak olan çok kıymetli bir ticareti size göstereyim mi? Size bunu dalalet edeyim mi? Buyur ya Rabbi. Bakalım Mevla ne gösterecek bu karlı ticaret. Evvela tü'minûne billâhi ve rasûlih. Demek ki Allah'a ve Resulüne hakiki manada iman edeceksiniz. Demek önce iman. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi envâlikum ve enfusikum. Sonra da ne yapacaksınız? Mallarınızla ve canlarınızla da Allah yolunda cihad edeceksiniz. Önce bi envâlikum, sonra ve enfusikum. Çünkü mal canın yongası, malını veremeyen canını hiç veremez. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bunu bilseydiniz, yani eğer siz bunun size ne kadar faydalı olacağını bilseydiniz, elbette iman ve cihadı her şeye tercih ederdiniz. Ve bu sayede, yani böyle yaparsanız, yağfir lekum dünubekum. Vallahu Teala sizin için günahlarınızı bağışlar ve yudhilkum cennetin tecri min tahtiyel enhar ve sizi köşklerin ve ağaçlarının altlarında sürekli ırmaklar akmakta bulunan çok kıymetli cennetlere, pek değerli cennetlere, adin cennetlerinde bulunan çok temiz ve hoş meskenlere girdirir. Ayet-i kerime tabi devam ediyor. Ve mesakin tayyibeten fi cenneti adn. Evet, zâlikel fevzül azîm. İşte Allah'tan efendim büyük kurtuluş, büyük devlet, büyük bahtiyarlık demek bu. Yani nefaset ve zevk arzu edenler, böyle bir devlete nail olmak isteyenler, Rabbinin cennetini, cemalini arzu edenler, adin cennetlerinde, altlarında ırmaklar akan hoş meskenlerde, o cennetlerde efendim yerleşmek isteyen, orayı arzu edenler için demek ki en büyük kurtuluş, en büyük mükafat bu oluyor muhterem Müslümanlar. Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Kamil manada ve Allah yolunda malınızla, canınızla cihad edeceksiniz diyor. Evet, ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun karib. Tabi iman ve cihad sayesinde bir diğer nimeti daha elde edeceksiniz ki siz onu sevmektesiniz. Evet, Allah'tan büyük bir yardım ve pek yakın bir fethi. Yani bu da ne oluyor? Peşin oluyor. Baştan ahiretteki mükafatı Mevla beyan ediyor. Ondan sonra da dünyadaki mükafatı bizlere böylece beyan etmiş oluyor. İşte yardımlara ve fetihlere nailiyet bu ticareti kesbetmeye bağlıdır. Sahabe-i kiram böyle yaptılar. Her şeylerini bu uğurda feda ettiler ama ebedi karlar kazandılar. Nitekim siyer kitaplarında zikredildiği üzere İslam düşmanları Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'ı bayıltıncaya kadar döverlerdi. Bu işkenceler hicrete kadar devam etti. Nihayet Süheyb radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Medine'ye hicret etmek maksadıyla yola çıktı. Mekkelilerden bazıları arkasından yetişerek sen buraya fakir ve zayıf bir kimse olarak geldin. Aramızda da bol servete kavuştun, zengin oldun. Sonunda kendinle birlikte malını, mülkünü, servetini de alıp gitmek istiyorsun ha? Vallahi buna müsaade etmeyeceğiz dediler. Süheyb radıyallahu anh hemen hayvanından, bineğinden yere indi. Sadağındaki okları çıkardı ve Kureyş'e meydan okurcasına ey Kureyş cemaati! İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Vallahi yanımda bulunan okların hepsini üzerinize atar, bitince de kılıcımı çekerim. Bunlardan birisi elimde bulundukça bana yaklaşamazsınız. Yani her bir ok bir tane kalbe alına mutlaka saplanacak. Ha, çoğunuzu da efendim giderim ama tek başıma gitmem diyor yani ahirete de. Ancak hani mal mülkte gözünüz varsa bunlar efendim kılıç ve oklar elimden çıktıktan sonra bana istediğiniz yapabilirsiniz. Yani kılıcım kırılır okum da biterse o zaman yapacağınız yaparsınız. Ama o zamana kadar ona göre hırpalarım demek istiyor. Ve diyor ki devam ediyor. Şimdi servetimin yerini haber versem, onu size terk etsem benim yolumu açar beni serbest bırakır mısınız? Madem buraya geldin fakirdin zengin oldun şimdi hepsini alıp gidiyorsun diyorsunuz. O halde geldiğim gibi gideyim. Neyle geldiysem bir cübbe bir şal var malımı mülkümü bırakayım gideyim. Bana müsaade eder misiniz o zaman? Yani Süheyb-i Rumi Hazretlerinin derdi mal mülk değil bak. Derdi Muhammed Mustafa'ya ulaşmak, Muhammed Mustafa'ya kavuşmak, Medine'ye hicret etmek. Tabi müşrikler bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Süheyb radıyallahu anh servetinin yerini onlara bildirdi. Sonra yoluna devam etti. Rabiul Evvel ayının ortalarında Kuba'ya varıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce tebessüm etti ve onun imanı uğruna bütün servetini feda etmesini ima ederek ya Eba Yahya, Rabihal Bey, Rabihal Bey. Yani Süheyb kazandı, Süheyb kazandı dedi. Ya Eba Yahya, satışın karlı oldu. Yani dünya malına karşılık cenneti aldığın bu satış karlı oldu. Satış karlı oldu buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize bu dava uğrunda en çok sevilen candan, canandan, her türlü vardan ve maldan geçebilecek derecede kuvvetli iman ve yakin bahşeylesin. Amin. Bu arada büyük alim Allame Yüce Veli Habib Zeyn Hazretlerinin İstanbul'a geldiğini duydum. Bu zat Medine-i Münevvere'de ehli sünnete çok hürmet eden, Vehhabiler tarafından medresesi kapatılan, birkaç defa Suud'dan sürgün kararı çıkartıldığı halde manevi tasarrufuyla hala orada durabilen, Yemen, Endonezya ve Türkiye gibi birçok ülkede milyonlarca müridi ve talebesi olan çok mübarek salih biridir. Ben kendisini Medine-i Münevvere'de devamlı ziyaret ederdim. Geçen sene sonbaharda İstanbul'a benim misafirim olarak gelmek istedi. Ben de çok bekledim. Sonra kış yanaştığı için bu seneye tehir etti. Şimdi de ben hapishanede olduğum için görüşemedik. Kendisi efendi hazretlerimizi ziyaret etmiş. Ve bize kalbinizde yer verin diye himmet istemiş. Sonra şöyle demiş. Efendi hastalarımız için. Bu zat hiç konuşmasa da derin bakışları insanı terbiye ediyor demiş. Daha sonra İsmail Ağa Camii'ne geçmiş, orada birçok talebe ve cemaat toplanmış. Kendisi sohbetin sonunda bize de ismen dua etmiş. Birileri ismimizi söylemekten çekinse de Allahu Teala Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından büyük bir alimi gönderip onların mekanlarında fakire dua ettirerek yine kaderini icra ettirmiştir. Biliyorsunuz Yemen yöresinde seyitlere Habib deniliyor. Organize bu tabiri de duysun da kendi lügatlarına bu tabiri de eklesinler. Sonra telefonlarda Habib dediğimiz zaman başka manalar çıkarmasınlar. Seyit deyince başına iş açılmıştı ya. He, Habib de deniyor yani. Bu zat ile benim Medine-i Münevvere'de çekilen bir resmimi Cübbeli Ahmet Hoca TV adresinde görebilirsiniz. Mübarek zat o resimde Endonezyalıların giydiği gibi bir etek giymişti. Size yaptığım vaazlarda bu zatın eserlerinden çok istifade ettim. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyleyip amin, ilimlerinden cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Bir de rüyamda merhum Cahit dedemin yattığı kabristanın büyük velilerle dolu olduğunu gördüm. Dedem ve anneannem merhum Menderes'in ilerisinde yatıyor. Orada büyük velilerden ve fetih ordusundan olan Sinan Erdebili Kudüs'e sürü yatmaktadır. Mutlaka ziyaret edin. Görevlilerden sorarsanız bu zatın kabri şerifini bulursunuz. O kabire arkanızı döndüğünüzde 5-6 sıra ilerlediğinizde dedemin kabrini bulursunuz. Üzerinde benim dedem olduğu yazılıdır. O da Efendi Hazretlerimizin şehadetiyle büyük velidir. Ziyaret edip ondan himmet isteyin diyor. Evet, Regaib Kandili. Bugün oruç tuttunuz. Rabbim kabul eylesin. Amin. Bir hadis-i şerifte Recep-i Şerif'te ilk perşembe oruç tutanı cennete koymak Allah-u Teala üzerine hak olur buyuruluyor. İşte böyle bir müjdeye nail oluyorsunuz. Evet, az bir zaman kaldı, biraz daha sabredin inşallah bu müjdelerin muhatabı olalım hep beraber. Rabbim Celle Celaluhu her bir ellerimizi cennette de böyle toplanmak nasip eylesin. Amin. Bugün oruç günüydü. Yarın da cuma sabahı. Cuma günü de oruç tutarsanız cumartesiyi de eklerseniz bu üç gün haram ay orucu olmuş olur. Recep-i Şerif haram aylardandır. Her kim haram ayların birinde bu üç günü yani perşembe, cuma ve cumartesi oruçlu geçirirse Allah 900 sene bir kuluna ömür verse, o ki 900 sene sırf ibadet yapsa, başka bir şey yapmasa, işte 900 senenin ibadeti kadar Allah-u Teala üç günde ona sevap yazar. Ömer Nasuhi Efendi bile ilmihalde bu oruçtan bahseder. Hazreti Enes radıyallahu anh, ben bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıysam kulaklarım sağır olsun dedi. Yani ne demek o? Kimse kendine böyle bir şey söyler mi? Yani duydum demek istiyor. Böyle bir rivayet var. Her kim efendim cuma, perşembe, cuma, cumartesi oruç tutarsa ama haram aylarda keteballahu lehu ibadetü tisamiyeti senetin 900 senelik ibadet sevabı Mevla ona yazacak. İşte Cümbeli hocamız bu hadis-i şerifi burada ne yapmış, beyan etmiş. Yani bugün zaten tuttunuz. Yarın da tutarsanız geriye kalıyor bir gün. Onu da ilave ederseniz 900 senelik ibadet sevabı. Allah-u Teala bu ümmete kısa ömür vermiş ama o kadar kazançlar vermiş ki binlerce sene yaşayan ümmetlerden daha çok kazançla demek ne yapacak? Gelebilecek yani. Bir geliyorsun bakıyorsun dağlar gibi efendim ibadetle geliyorsun. Eski ümmetlerde merak ediyor. Bu adam kaç bin sene yaşadı? 10 bin sene mi? Yok, 80 sene. Ne? Dalga mı geçiyorsunuz ya? 80 senede nasıl kazanacak? İşte bu ümmete Kadir geceleri bir gece koskoca ömür verilmiş bakın. Akşam namazlarından sonra efendim evvabin namazı kılıyorsun mesela. 6 rekat evvabin 12 senelik ibadet sevabı. İşte haram aylarda perşembe, cuma, cumartesi oruç tuttuğun zaman 9 senelik ibadet sevabı. He? Ya böyle fırsatlar var. Rabbim Celle Celaluhu bu fırsatları ganimete çevirebilmek nasip eylesin inşallah. Evet, yani Enes radıyallahu anh böylesine efendim tekitli bir şekilde bu hadis-i şerif Efendimiz'den işittiğini beyan ediyor. Böyle bir rivayet var. Evet. Yarın tutarsanız cumartesiyi de eklersiniz. Eklerseniz Allah-u Teala da sizi dünya ahiret muradınıza erdirir inşallah. Günler uzun, havalar sıcak, oruç zor ama sevaplar büyük. Bir dahaki seneye tutarız Hoca Efendi, bir dahaki seneye ya nasip. Seneye kadar nicelerimiz ölür. Öyle ya, şimdi geçen sene aramızda olup bu sene ulaşamayanlar da var mı? Çok. Ha, bu sene olup seneye ulaşamayacaklar da elbette var. Seneye kadar nicelerimiz ölür ama böyle yaparsa inşallah mükafatlarını görür. Siz akıllılardansınız, ahiret uyanıklarındansınız. Şimdi bu mübarek gece evvela nedir? Cuma gecesidir değil mi? Yani Regaib gecesi, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesidir. Yani Regaib gecesinin yeri değişmez. Şöyle değişmez. Efendim nasıl Berat gecesi Şaban'ın yarı gecesi ise, Miraç gecesi Recep ayının 27. gecesi ise, efendim Regaib gecesi de Recep'in ilk cuma gecesidir. Ama bunun daha özelliği, mutlaka cuma gecesi geliyor. Diğer günler başka günlere tevafuk edebilir. Dolayısıyla Regaib gecesi Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Bu cuma gecesi olmak hasebiyle zaten Kadir gecesinden de üstün olduğuna dair rivayetler var. Çünkü Kadir gecesinde bile affolmayan ümmetler var. Anlatıyoruz ya, şunu şunu şunu yapanlar affolmaz diye. Cuma gecesi için ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Yağfirullahu Teala leyletel cumati li ehlil islami ecma'in. Allah-u Teala cuma gecesi Müslüman olan kim varsa toptan affeder buyuruyor. Yine cuma gecesi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana 3 tane müjde verdi. Size onları haber vereyim. Birincisi, her cuma gecesi Allah-u Teala 70 bin tane cehennemlik kulunu cehennemden azat eder. Bak, her cuma gecesi var. İkincisi, Allah-u Teala her cuma gecesi benim ümmetime 99 kere nazar eder. İyi anlayın. Allah-u Teala tecelli ediyor, tecelli. Cuma gecesi, yani bu mübarek gece 99 kere Allah-u Teala bize nazar edecek inşallah. Tabi devamlı görüyor ama bu geceki özel bir bakıştır. Bu özel bir tecellidir. Bunda hususiyet vardır. Üçüncüsü, Allah-u Teala hangi ümmetime bir kere nazar buyurursa artık bir daha ona ebediyen adab etmez. Yani bir nazarla, demek bu rahmet nazarı ebediyen buna adab etmiyorsa 99 nazardan bir nazara efendim isabet edersek bakın demek ki ne büyük mükafatlar olacak. Evet, işte bu müjdeler bu gecenin cuma gecesi olması hasebiyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecesi olunca buyuruyor ki cehennemden azat gecesi, günahların affı, mağfiret gecesi, hoş safa geldin, merhaba. Sende ibadet yapanlara müjdeler olsun. Sende günah yapanlara ise yazıklar olsun. Vay onların başlarına gelecekler. Böyle buyururdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece bile içki içen maalesef var. Bu gece bile maalesef zina eden var. Bu gece bile günah işleyen var mıdır? Vardır. Allah bizi muhafaza etti elhamdülillah. Bizi buralara efendim gelmek nasip etti. Rabbim Celle Celaluhu bu yollardan bizleri ayırmasın. Amin. Bizlere devam, tebat, istikamet, ihsan eylesin inşallah. Amin. Evet, bu hadis-i şerifi az önce okuduğumuz hadis-i şerifi Taberani rivayet ediyor. Mükafat arttı. Bugün millet kandil diye birbirine mesaj çekiyor. Allah hayırlı mesajlarınızı arttırsın inşallah. Amin. Ben anlamıyorum o işlerden. Biri de mesaj çekiyor ve diyor ki günahlarda %100 indirim, sevaplardan 1000 ve daha fazlası ekstra mükafat var. Yalnız kampanyaya kul hakları dahil değil diyor. Yani sen de kopya çekebilirsin yani, bu mesajı gönderebilirsin. Günahlarda %100 indirim varmış. Sevaplarda 1000 ve daha fazlası ekstra mükafat var. Yani bu bir kampanya. Ama kampanyaya kul hakları dahil değildir diyor. Yani kul hakları bağışlanmıyor. Ancak kul hakları dışında bütün günahlar bağışlanıyor. Böyle bir gece olduğu için şimdi artış var. Peki nedir o? Bu geceye kavuşmadan önce, yani dün ölselerdi, mutlaka cehenneme girmeyi ve adabı hak etmiş olan 100.000 kişiyi Allah-u Teala cuma gecesi cehennemden azat eder. Bir de Regaib gecesi olursa daha fazla azat var. Dikkat ederseniz Regaib gecesine denk gelirse demedim. Sonra bu laf bu senede hac kurbana denk geldi diyenlere benzer. Ne diyormuş? Bu senede hac kurbana geldi. Adam ayet yazmış, Şura suresi bilmem kaç, o da diyor ki hangi Şura? Evet. Regaib gecesi daima Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesidir. Şimdi tabii bu müjde bu geceyi arayanlara mahsus. Biz de arayanlardanız elhamdülillah. Arayanlardanız ki buradayız elhamdülillah. Cuma gecesi olduğundan haber olmayanlar mahrum olacak. Ve gayb gecesini bilmeyenler mahrum kalacak. Kim inanırsa mutlaka muradına nail olacak. Bu faziletleri tasdik edenlerin Allah-u Teala mükafatlarını ihsan buyuracak. Rabbim bizlere de ihsan buyursun inşallah. Amin. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek cuma gecesi hakkında çok faziletler beyan ediyor. Ve cuma gecesi olduğu zaman Allah meleklere emreder ve bütün gök kapılarını açtırır buyuruyor. Bu gece gök kapıları açık. Bu gece dualar %100 kabul. Bu gece Allah-u Teala kullarına nazar eder. Kimisini ayakta namazda görür, kimisini yatakta uyurken görür. Kimisini de batakta günah işlerken görür. Yani hepsini görür. Ve şöyle buyurur. Geceyi namazda ayakta geçirenleri kıyamları kadar mükafatlandıracağım. Uyuyanlara da uykularına göre muamele edeceğim buyurur. Gecenin son vakti yaklaştığı zaman, yani imsak vaktinden evvel Allah-u Teala bir daha nazar eder. O saatte bizi de ayakta görür inşallah. İnşallah. Bir de bakar ki ayakta namazda olan var. Ama yatıp uyuyan da var. Hepsini görür. Üçüncü defaki son tecellisinde, ey benim meleklerim, cimrilik şanıma yakışmaz. Ben sizi şahit tutuyorum. Uyuyanları da kılanlara bağışladım buyurur. Hoşuna elhamdülillah diyorsunuz bak. Evet. Yani uyusak da demek ki ayakta olanlara Mevla bağışlayacak. Bak şimdi hocam burayı kaçırır mı? Siz şimdi hoca efendi biz yatalım bari. Nasıl olsa sabaha kadar kılan dostlar var dersiniz. Evet hocam elhamdülillah güçlü söylediler. Siz ne aleyhine uyanıksınız biliyor musunuz? Uyuyanlar da bağışlanacak ama tabi sabah namazına da kalkacaklar. Hani bir yattın bir de kalktın ki saat 10. Bir de adam var ya üzülmüyor sadece. Tüh namaz kaçmış. Bu kadar. Evet. Sabah namazına kalkacaklar. Bu müjde sabah namazına kalkanlardan bahsediyor. Sabah namazına kalkmayan nereden affolacak? Sabah namazına kalkmayan 80 sene cehennem adabını boylar. Ama Allah-u Teala teheccüde biraz gevşeklik edenleri öbürlerine bağışlar inşallah. Mevlana Kudüs'ü ruhu bir müridinin evine gitti. Adamlar yatakları sermiş, has döşekleri sermiş, kuş düğünden yastıklar filan. Efendim, Mevlana bu tabi yatar mı? Tabi Mevlana gibi bir zatı da davet edince evinin en güzel efendim yatağını, yorganını, yastığını tabi ikram ediyor. Ama Mevlana bu yatar mı? Oturuyor ders yapıyor tabi. Zikir, zikir, zikir. Adamın da arkasında beklemekten canı çıktı, boynu koptu. Hani bekliyor ki yatıracak onu, ondan sonra müsaade isteyip çıkacak. Efendim, o da beklemekten tabi adam canı çıktı diyor. Efendi Hazretleri yatsa da biz de yatsa düşünüyor içerisinden. Onun için ikide bir, efendim çok yoruldunuz deyip duruyor. Adam tabi çağırdığına çağıracağına pişman oldu. Bu mübarekleri davet edersen sıkıntılarını çekmen lazım. Sıkıntısı da bu yani. O uyumuyor, sen de uyumuyorsun. Ne var yani? Ama tabi onların sıkıntıları rahmettir. Sonra Mevlana Kudüs'ü ruhu, evladım demiş ona, biz de yatarsak bu kadar yatanlara kim şefaat edecek buyurdu. Ya. Onun için dostlar uyumuyorlar. Ama bari biz de bu geceler uyumayalım. Onlar çünkü her gece uyumuyorlar. Hani Kadir Gecesi seneler, sene içerisinde dolaşıyor ya, İmam-ı Azam'a göre Kadir Gecesi ne zaman? Her senenin her gecesi dolaşır diyor mesela. Allah dostlarından biri şöyle demiş, şu kadar senedir faraza 40 senedir Kadir Gecesi'ni bir kere kaçırmadım. Demişler ki ya mübarek kesin olarak Kadir Gecesi şu gecedir bilinmiyor ki. Sen neye dayanarak 40 senedir kaçırmıyorum diyorsun. Demiş ki 40 senedir hiç uyumuyorum ki. İmam-ı Azam da gündüz öğlen vakti, öğlenden sonra kaylüleyi ne yaparmış? Oturarak yaparmış, oturarak uyurmuş. Gece uyku yok yani. İbadet, taat, ilim tahsili, içtihat, istihsan, git. Tabii biz de böyle yapalım deme yani, bu bir makam. Sen günde bir saat değil, sen 8 saat uyuyorsun, gene ayakta uyuyorsun mübarek adam. Sen efendim namazlarını geçirme, vaktinde kıl, sabah namazına da kalk, uykunu takviye et. Çünkü uykusuz olduğun zaman, beden güçsüz kaldığı zaman bu sefer ne yapamazsın? Diğer farz ibadetlerinde Allah muhafaza yapamayabilirsin. Evet, onun için dostlar uyumuyorlar ama biz de bari bu efendim bu gecelerde uyumayalım. Onlar her gece uyumuyorlar. Ben öyle veliler biliyorum ki 60 sene gece uyumamıştır. Bak görüyor musun? Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Son zamanında küçük köyde ikamet buyururdu. Adapazarı'nda da bir Hacı Salih Efendi Hazretleri vardı. Mübarek zat. 20-30 gün onunla beraber gezenler bir kere yatağa girdiğini görmediler. 70-80 seneyi böyle geçirmiş. Allah Allah. Yani bu bir makam. Uykuya demek ihtiyacı yok yani. O zat bizim efendi hazretlerimizi ziyarete gelirdi. Bir kere ben ona mübarek hiç mi uyumuyorsun dedim. Kendisi de bana zikru cehenneme tayyara nevmel abidin. Cehennemi düşünmek abidlerin uykusunu uçurdu diyor. O cehennem var ya uykuyu kaçırdı diyor. Böyle demiş. Ya cehennemi düşünmek abidlerin uykusunu uçurdu. O cehennem var ya uykuyu kaçırdı. Böyle dedi. Meşhur Hacı Salih Efendi Hazretleri ona acaba ikimiz bir salih eder miyiz diye sorardı. Allah Allah. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Düşünmek lazım. Bugün döşeklerde, yataklarda yatıyorsun. Yarın yumruk kadar topraklara yatırılacaksın. O da toprak olsa da, cehennem çukuru olmasa, oraya ateş dolmasa, 70 bin tane engerek yılanı mezara dolmuş, cehennemden açılan harktan yılanlar gelip o ölüyü bir ısıracaklar ki, öyle zehirli yılanlar ki, dünyaya bir kere zehir kussalar dünyada ot bitmez olur. Cehennemde böyle yılanlar var. İşte adamın mezarına dolacaklar Allah muhafaza. Şimdi bu gecenin namazını kılsanız kötü mü yaparsınız? İleride zikredeceğim üzere bu namazın sevabı ilk gece mezarda yanınızda olacak inşallah. Yani bu gece namazı demek ki kabirde ne yapacak? Eniş olacak, yoldaş olacak, arkadaş olacak. O namazı da ileride hocamız ne yapacak? Mektubunda demek beyan edecek. Allah-u Teala Celle Celaluhu ölünceye kadar Recep ayının ilk cuma gecesi bu namazı bize nasip eylesin. Amin. Öleceğimiz senede nasip eylesin. Amin. Hangi sene öleceksek bu namazın sevabını bize ihsan eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gecenin namazı hakkında şöyle buyurmuştur. Her kim Recep-i Şerif'in ilk perşembesini, perşembe gününü oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında 12 rekat kılar. 12 rekat. Her rekatta bir Fatiha, 3 Kadir suresi, 12 kere de İhlas suresi okuyup her iki rekatta bir selam verirse. Yani Recep'in ilk perşembesi bugündü. Bugün oruç tutanlar şimdi bak bu hadis-i şerife muhatap olabilme fırsatı yakaladılar. Orucu tutuyorsunuz. Allah kabul etsin. Namazı da kılmak nasip eylesin Mevla. Amin. 12 rekat kılınıyor. 2 rekatta bir selam veriliyor. Her rekatta bir Fatiha, 3 Kadir suresi, 12 tane de İhlas okunuyor. Yer mi yok mübarek? He? Yer yoksa biraz şey yapalım, yanaşalım. Şöyle bir kalkalım. Ya Allah rızası için bir kalkalım. Ben de kalkayım. Efendi Hazretlerimiz öyle yapardı. O da kürsüde kalkardı mübarek. Hadi bismillah. Kalkalım ama yerleşelim yani. Kalkıp oturmayın olduğunuz yere. Sağa doğru gidelim. Arkayı boşaltalım veya gelen oradan arka tarafa geçsinler. Pekala. Bismillah. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri burada yer verdiniz. Rabbim de hepimizi arşın altında gölgelenenlerden eylesin. Amin. Arşın altında Mevla'nın özel misafirleri olacak 7 grup. Rabbim birkaç gruba girebilmek nasip eylesin inşallah. Amin. Evet. Mektuba devam ediyoruz. Demek ki bu namazı kılıp selam verdi. 6. selam 12. rekat bitti. Namazı bitirince ne yapıyor oturduğu yerde? Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyü ümmi ve ala ali ve sellim. Ey Allah'ım, nebiyyü ümmi olan Muhammed'e ve aline salat eyle diye 70 kere bana salat okur. Sonra secdeye kapanarak. Demek ki namaz bittikten sonra oturduğu yerde ne yapacak? 70 kere bunu söyleyecek. Sonra secdeye gidiyor ve secdede ne diyor? Sübbuhun kuddüsün rabbul melâketi ver ruh. Allah-u Teala bütün noksan sıfatlardan son derece münezzehtir. Mukaddestir. Meleklerin ve ruhun yani Cebrail'in Rabbidir. diye 70 kere tesbihde bulunur. Yani secdede de ne yapıyor? 70 defa söylüyor. Allahu Ekber, başını kaldırdıktan sonra, tabi bu namaz bittikten sonra oluyor. Başını kaldırdıktan sonra iki secde arasında otururken 70 defa Rabbi ğfir verham ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam. Bunu söyleyecek 70 defa. Yani bunu nasıl söyleyebilir? Tesbihatla, tesbihle sayıyı muhafaza edebilir. Nasıl olsa namaz dışında olduğu için, yani bunu söylerken efendim tesbihle de kaç kere çektiğini tespit edebilir. Diyor ki ey Rabbim, bağışla ve acı. Benim günahlarımla ilgili bildiklerine ceza vermekten geç. Şüphesiz ki en ulu ve yüce olan sensin. Ancak sen, böyle der. Sonra ikinci secdeye varır. Birinci secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder. Bitiminde Allah-u Teala'dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Nefsim, canım, kudret elinde olan zata yemin ederim ki erkek veya kadın, herhangi bir kul bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri, kumların taneleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar fazla da olsa, yani onun günahı, mutlaka Allah-u Teala onu bütün günahlarını mağfiret eder. Ama dediği gibi efendim kampanyada kul hakları hariça. Bu kişi hane halkından, yakın akrabasından günahkar olan 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca işte bu namazın sevabı güleç bir yüzle kendisine gelip keskin ve belagatlı bir dille ona, ey dostum, sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun dediğinde, o da diyecek ki sen de kimsin? Çünkü kabre indiğin zaman ne oluyor? Yanında kimse yok. Akrabalar, çoluk, çocuk, he? En yakınların, evlatların seni gömüyorlar. Tekrar geri, hepsi geri dönüyor. Malın, mülkün geri dönüyor. Çoluk, çocuk geri dönüyor. Geriye ne kalıyor? Sadece amelin kalıyor kabirde. Tek başınasın. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a ne diyor? Ben diyor, kabirden korkuyorum diyor. Niçin? Cehennemde bile tek başına değilsin ama kabirde tek başınasın. Hepimizin başına gelecek olan bir mesele arkadaşlar. Ya bu namazlar boşuna değil, bu vaazlar boşuna değil, buralara boşuna gelmiyorsunuz. Hep ne yapıyorsun? Kabrine, ahiretine hazırlık oluyor bunlar. İşte bazılarına demek ne gelecek? Engerek yılanı gelecek. He? Akrepler gelecek. Öyle akrep ki aman yarabbim, merkep kadar. O mu sığacak, sen mi sığacaksın belli değil. Ama bu namazı kılana bakın efendim, bu namazın sevabı güleç bir yüzle kendisine geliyor. Keskin ve belagatlı bir dille, ey dostum diyor, sevinebilirsin. Muhakkak ki her zorluktan kurtuldun dediğinde o diyecek, sen de kimsin diyecek. Vallahi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim. Böyle diyecek. O da ona diyecek ki, ey sevgilim, ben şu sene, şu ay, şu gece kılmış olduğun namazın sevabıyım. Bu gece isteğimi yerine getireyim. Tek başına kaldığın şu anda sana yoldaş olayım ve vahşeti, yalnızlık hissini senden gidereyim diye geldim. Sura üfürüldüğü zaman da kıyamet arsalarında başının üstünde gölge olacağım. Artık müjdelenebilirsin. Zira Mevla'dan ebediyen hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin diye cevap verir. Rabbim bize de kabirde böyle bir arkadaş nasip eylesin. Amin. Rabbim bu sözlere cümlemizi muhatap eylesin inşallah. Amin. Bu namazı kılmaya da muvaffak eylesin inşallahurrahman. Evet, bakın ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in ilk cuma gecesi, yani bu mübarek gecede her kim bu 12 rekat namazı kılarsa Allah-u Teala, he şimdi diyeceksiniz ya hoca efendi, o arada efendim salavatlar var, dualar var, biz bunları nereden efendim bulalım derseniz, bakın Recep-i Şerif Risalesi var hocamızın, efendim 8. baskı yapmış, bunu alırsınız, bunda bütün Recep'le alakalı, Recep-i Şerif'le alakalı hangi dua, hangi zikir, hangi oruç, hangi namaz varsa hepsini bulabilirsiniz. İşte buradan çıkarken de bu kitapları alırsınız. Ha, ne yapabilirsin? Zaten bu dualar ne zaman yapılacak? Selam veriyorsun. Selam verdikten sonra 70 defa efendim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ümmi ila ahiri salah. Bunu söylüyorsun. Alırsın buradan bakarsın, bir eline de tesbih alırsın, oturduğun yerde bakarak, tesbih çekerek 70 defa ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Neden? Çünkü namazda değilsin. Sen de demek ki namazda böyle yapılır mı hoca efendi? Ya mübarek namazı bitiriyorsun. Secdede de, onu da ezberle zaten kolay. Sübhuhun kuddüsün Rabbül melaketi ve ruh. 70 defa da onu gene tesbihle ne yapabilirsin? 70'i sayı muhafaza edebilirsin. Kalktığın zaman da Rabbi gıfir verham. O duayı da efendim yine buradan okuyabilirsin. İnşallah Recep-i Şerif kitabında. Bak bu ay geçtikten sonra bu kitap pek işinize yaramaz. Ama bu ay hiçbir kitap bu kadar yaramaz. Onun için Recep ayında Recep ayı risalesini mutlaka alalım, okuyalım ve millete de okuyalım, okutalım. Özellikle bu namazın dualarını da buradan bulalım ve namazı kılalım inşallah. Evet. Tabi bir de onu okuduk mu? Yani o ikinci secdede var ya, 70 kere Sübhun Kuddüsünü okuduktan sonra o zaman secdeden kalkmasın. He? Ne dua ederse Mevla kabul edecek. Bak bu namazı kılıyorsun. Namazdan sonra efendim oturduğun yerde salavat okuyorsun. Secdede Sübhun Kuddüsün diyorsun. Kalkıyorsun. Rabbi gıfir verham onu dua ediyorsun. Tekrar secdeye gidiyorsun. 70 defa Sübhun Kuddüsünü okuyorsun. Ondan sonra 70'i tamamladıktan sonra artık serbest. Ne dua edersen et. Ne isteğin varsa, ne derdin varsa, ne sıkıntın varsa hepsi biiznillahü teala kabul olacak. Zaten duaların kabul olduğu gece. Aynı zamanda cuma gecesi, aynı zamanda Recep-i Şerif ayı, aynı zamanda bu kadar tesbihattan sonra, bu kadar duadan sonra namazda da ne okuyorsun bak? Kadir suresini okuyorsun. Ondan sonra 12 tane ihlas okuyorsun her efendim rekatta. Çünkü Recep ayı Mevla'nın ayıdır. İhlas'ta da Mevla'dan bahsetmektedir. Bu ayda zaten ihlas çok okumak lazım. E bir de sen onu namazda okuduğun zaman ardından gelecek duayı sen hesap et. Derdi olan, sıkıntısı olan mutlaka bunu yapsın ve orada dua etsin. Cübbeli hocamıza da dua etsin. Bu fakire de dua etsin. Anlaşıldı mı? Evet. Bakın ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Recep'in ilk cuma gecesi, yani bu mübarek gecede her kim bu 12 rekat namazı kılarsa Allah-u Teala her rekatine cennette 100 tane köşk verir. Vallahi bütün dünyayı satsanız o köşkün bir tuğlasını bile satın alamazsınız. Yani her rekatta 100 köşk, 12 rekatta 1200 köşk. Bunu kıldığınızda siz ne kadar zenginsiniz. Ben o kadar istemiyorum hoca efendi ya. Bize verirsin. He? Verir misin? Vallahi serveti milyar dolarlar olandan daha zenginsiniz. Şimdi yükü tuttunuz. İnşallah sokakta dağıtmazsınız, torbayı deldirmezsiniz şeytana. Çünkü şeytan ne yapıyor? Kapıda bekliyor. He? Kuduruyordur şimdi. Bu millet nasıl kazanıyor ya? Bu mescitte ne yapıyorlar? Tıklım tıklım doldurdular. Bir de namaz kılarlarsa eyvah başına topraklar saçacak. Ama torbayı ne yapmak lazım? Deldirmemek lazım. Hocamız bu konuda da bizleri uyarıyor. Yani günahlara düşmezseniz sizin zenginliğinize denecek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana Allah-u Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. Arşın Rabbi kime salat ederse o kişi dünyadan ancak imanla çıkar. Dünyada ancak İslam'la yaşar, kıyamet günü de ancak ebrar yani iyi kullar ile haşrolur. İşte Recep'in ilk cuma gecesi bu gecedir. Sakın onun namazından gafil olmayın. Bu namazı kılana bir dahaki sene bu geceye kadar Allah-u Teala bütün melekleriyle feyiz yağdırıyor. Yani Mevla'nın salatı odur. Yani meleklerin feyiz yağdırması, istiğfar etmesi, Mevla'nın rahmet yağdırması. Dolayısıyla bir senelik feyzi bu namazı kılarsanız garantilersiniz inşallah. Allah-u Teala boynumuzu kulluğunun boyunduruğundan çıkarmasın. Amin. Peki, burada ifade etmiş. Peki arşın Rabbi kime salat ederse ne demek? Bir sene salat alacağız inşallah. Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem salat eden Allah-u Teala bize de o rahmetten ulaştıracak. Hani inna Allah ve melaikete yusallin ale nebi ayeti var ya, muhakkak ki Allah ne yapıyor? Nebiye salat ediyor. Melekler de salat ediyor. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salat eden Allah Teala bize de o rahmetten ulaştıracak. Salat o demek. Dünyadan ancak imanla çıkacağız inşallah. Dünyada ancak İslam ile yaşayacağız inşallah. Kıyamette de mahşerde de ancak dostlar olacağız inşallah. Şimdi bu namazı kılmak lazım mı? Lazım. Allah Teala Hazretleri niyet edip kılmak isteyenleri de bu müjdelere nail eylesin. Amin. Tabi şimdi efendim radyodan dinleyenler vardır. Efendim yoldadır vesairededir. Belki fırsat bulamayabilir. Efendim onlar da keşke ben de müsait olsam da kılsam diye mesela niyet ettilerse işte onlara da Cübbeli hocamız dua ediyor. Mazur olup kılamayan aynı kılmış gibidir diyor. Çünkü niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Çünkü fırsat bulsalardı kılacaklardı. Allah Teala onları mahrum eder mi? Etmez. Allah Teala şanımdan değildir cimrilik etmem buyuruyor. Ayrıca mazur olup kılamayanlar üzülürler. Üzülen ise kat kat mükafat alacak inşallah. Efendi kardeşlerim, bu mübarek Recep ayı dualarında ve dualarında kabul olunduğu mübarek bir ay olması hasebiyle bu gece duaları tutturacağız inşallah. Bedduaları da din düşmanlarına tutturacağız. Beddua da etmeye hakkımız var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o kadar çok darlandı ki Mekke müşriklerine bedduasında Allahümme ec'alha aleyhim kesinni Yusuf. Ya Rabbi Yusuf aleyhisselamın kıtlık seneleri gibi onları aç susuz bırak diye ne yaptı? Dua etti. Onun bedduasıyla öyle kuraklık oldu ki adeta pisliklerini yediler, kanları, irinleri yediler. Efendim böylesine aç kaldılar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki Estağfirullah ve daraballahu meselen karyeten kânet âmiyeten mutmeynete ye'tiha ilâ ahirilâye. Allah-u Teala kendilerine nimetler ihsan eden, veri nimetlerini inkar eden ve böylece adaba müstahak olan toplumlara ibret olsun diye bir memleketi örnek olmak üzere açıklamıştır ki orası güvenli ve pek sakin bir yerdi. Etrafında bulunan her yerden rızıkları oraya bolca gelmekteydi. Fakat orada yaşayanlar Allah'ın bu nimetlerine nankörlük yaptılar da böylece Allah sürekli sanat haline getirmekte bulunmuş oldukları inkar ve nankörlük gibi şeyler nedeniyle onun halkına açlık ve korkuyu elbise gibi giydirip onların işkencesini kendilerine tattırdı. Nahl suresi 112. ayet-i kerime. İşte bu ayet bundan bahsetmektedir. Müfessirlerin ekserisine göre örnek verilen bu kariye Mekke-i Mükerreme'dir. Yani Mekke'deki demek ki müşrikler böyle bir efendim açlığa düçar olmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedduasında da ey Allah'ım mudara yani Allah'ım meşdüt ve eteke ala mudrab mudara ala mudara beni tekzip eden benim memleketimden sürgün eden Kureyş'e adabını şiddetli eyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bedduası var. Ne beddualar etti? Evvelce damadı olan Ebu Leheb'in oğlu için ya Rabbi buna köpeklerinden bir köpeğini musallat et dedi ve onu aslan yedi. Hem de aslan kafiledekilerin hiçbirine dokunmayıp geldi onu seçti. Ne beddualar yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii din düşmanları var. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet peygamberidir. Böyle bazı ferdi duaları var ama ümmetin toptan helaki için böyle bir bedduası kesinlikle yoktur. Evet tabii din düşmanları var. Bu din düşmanları dünyada Müslümanlara kan kusturuyor. Ama bu haram ay hürmetine bu gece dualar tutacak inşallah. Nitekim Ömer radıyallahu anh kör ve topal bir adamın durumunu incelediğinde Burayk isimli bir kişinin bedduasına çarpıldığını işitince o şahsı çağırtarak durumu sorduğunda o şöyle anlattı. Sabah oğulları denen kişiler 12 şahıs olup cahiliyet devrinde benim komşumdular. Malımı yiyip bana eziyette bulundular. Ben kendilerinin akrabalık hakkı için Allah-u Teala'ya saldımsa da vazgeçmediler. Ben de harama gelinceye kadar kendilerine mühlet verip o vakit bedduada bulundum. Bir sene geçmeden tek tek helak oldular. Bu da gördüğün gibi kör ve topal bir halde kaldı. Bunu duyan Ömer radıyallahu anh, Subhanallah, inne fi hâde le'iberen ve aceben. Subhanallah, gerçekten bunda ne büyük ibretler ve acayip dersler var buyurdu. O sırada bir başkası Huda kabilesinden bir takımlarının içlerinden birine çok büyük zulümlerde bulunduklarını, onun da Harama'yı bekleyerek kendilerine beddua ettiğini ve bu kişiler bir su havzasında bulunuyorlarken heyelan altında kalıp o yerin kendilerine mezar olduğunu haber verince Ömer radıyallahu anh yine "Sübhanallah, şüphesiz ki bunda elbette büyük bir ibret ve hayret verici ders vardır" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Derken bir başkası, Huzeyl kabilesinden bir şahsın Müemmil oğulları tarafından büyük haksızlıklara maruz bırakıldığını anlattı. O da içlerinden bu zulme katılmayan Rabah isimli bir kişiyi istisna edip diğerlerinin tümüne haram ayda bedduada bulunduğunu ve bu kişilerin bir dağın dibinde bulunuyorlarken dağdan yuvarlanan bir kaya sebebiyle tek tek ezildiklerini ancak Rabah'ın bu felaketten kurtulduğunu bildirince bu Ömer radıyallahu anh'ın şaşkınlığını bir kat daha artırdı. Evet, yani Recep ayında dualar kabul ama beddualar da kabul. Bak ne diyormuşlar? Yani arkası yok, kimsesi yok, kendisine zulmediliyor. Mazlum durumda olan kimseler ne yapıyorlar? Yakında Recep ayı geliyor, o ayda öyle bir beddua edeceğim sana ki sen o zaman göreceksin diyor yani. Dolayısıyla duaların ve bedduaların mutlaka kabul olunduğu, özellikle bedduaların böylece efendim tecrübeyle sabit olan bir aydır. Dolayısıyla tabii bu ayda zalimlerin bedduadan nasibini de unutmamak lazım. Evet, Cübbeli hocamız devam ediyor. Bir de Kenzül Arş duası var ki geçen hafta size yazdım. Recep-i Şerif Risalesi'nin yeni baskısının, az önce sizlere efendim söylemiştim ya, göstermiştim. Yeni baskısının 44. sayfasında, tabii ki rivayet 37. sayfadan başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi bir sıkıntılı bu duayı yaparsa mutlaka Allah onun ne derdi varsa açacak buyurdu. Yani bu 44. sayfada geçen, 37'den başlayan Kenzül Arş duasını, ne sıkıntın var, ne derdin var, hangi derdin sıkıntın için bu duayı okuyarak dua etse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah onun derdi varsa ne yapacak, açacak. Sizin de derdiniz var mı? Var. He? Var hocam. Dersiz olan Adem'i sayma onu Adem'i. Yani adamın derdi yoksa zaten adam değil. Adam gelip Efendi Hazretlerine diyor ki bana dua et, bir derdim var deyince Efendi Hazretleri buyuruyor ki ne mutlu sana, bir derdim var. Benim bin derdim var diyor yani. Öyle deyince adam ne diyeceğini şaşırdı. Ya bazen de buyurduk Efendi Hazretlerimiz, derdin yoksa ne mutlu sana, aklın yok. Yani aklı olanın derdi olmaz mı? Bu kadar olaylar, bu kadar hadiseler, bu kadar meseleler. He? Evet. Yahu bir dertle ne olur? Ama hepinizin bir derdi var. Evet. Birisi evlenemez, kimisi iş bulamaz, kimisinin hanımı huysuz, kimisinin çocuğu aksi, kimisinin kocası berbat, sıkıntıda olan kadınlar da var, erkekler de var. Ne olacak? Herkesin bir derdi var. Kimisi fakir, kimisi borçlu, kimisi tehdit almış korku içerisinde, kimisi işinden atılacak. Hepinizin derdi var. Benim derdim zaten ortada. Ama Allah bu gece giderecek inşallah. İnşallah. Bu duaya sımsıkı sarılın ve sımsıkı yapışın. Bu dua arş hazinelerinden bir hazinedir. Allah size bu hazineyi nasip etti. Bu gece inşallah Allah Teala bu hazineyi nasip etti bu gece. Daha ne istiyorsunuz? Yalnız ne yapın? Günah istemeyin. Haksız yere bir adama beddua etmeyin. Ancak size zulüm eden varsa, size eziyet eden varsa, mesela bana eziyet eden varsa, kimse, hangi yetkiliyse, hangi uydurukçu ise, şerrinden kurtulmak için bu duayı kullanabilirsiniz. Ve tabii hayırlı muratlarınız için, ne kederleriniz varsa, kurtuluşunuz için bu duayla amel edersiniz inşallah. Herkes çoluğuna çocuğuna da öğretsin, eşine de okutsun. Bu mübarek gecede, bu haram ayda Allah-u Teala hazretlerine müracaat edelim inşallah. Bazen Müslümanlar da zalim olabiliyor. Hem ne biçim zalim? Bu bana yapılan nedir? Yapan kimdir? Elbette Müslümanlardır. Ama haccacı zalimden beter zalimler. Haccac adamı asardı. Bunlar bıçaksız kestiler ama dilerim sonları da haccacdan beter olur demiş. Haccacı zalim Said İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı katlettikten sonra "Luhumul ulemâi mesmûmetün." Ulemanın kanı zehirlidir hükmüne uğrayarak onu bir üşüme aldı ve titreye titreye haccacı zalim can verdi. Said İbni Cübeyr radıyallahu anh duasında haccacın son kurbanı olmayı istemiş. Yani benden sonra başkasını kurban edemesin diyor. Nasıl dua etmiş? Allah-u Teala da onun dileğini kabul etmiştir. İşte bu olaydan sonra Haccac ne yapamıyor, uyuyamıyor ve rüyalarına giren Said bin Cübeyr radıyallahu anh'ın suretiyle sıçrıyordu. Bu hale ancak 15 gün dayanabildi. Öyle zalim adam ki öldüğü zaman efendim Hasan-ı Basri Hazretleri şükür secdesine kapanıyor, düşün yani. Binlerce adamı asmış, binlercesine zulmetmiş, binlerce hapishanede, sahabeye bile zulmetmiş adam yani, böyle bir adam. Evet, ha Müslüman mı? Müslüman. Şimdi ben de o yüce tabi'in Said İbni Cübeyr radıyallahu anh gibi bu zalimlerin iftirasına uğrayan son ehli sünnet mensubu olmayı Rabbimden diliyorum. Rabbim benden sonra artık bu müfterilere bir Müslümana daha doğruyu konuştuğu için tuzak kuracak güç vermesin. Amin. Cübeyr hocam diyor ki kuvvetli amin deyin diyor. Deminkiler içinde bu. Şimdi bu iyiydi de bundan öncekiler biraz gevşekti. Onun kazasını yapalım. Rabbim Celle Celaluhu benden sonra artık bu müfterilere bir Müslümana daha doğruyu konuştuğu için tuzak kuracak güç vermesin. Amin. İnşallah. Allah-u Teala şerleri bizden çeksin. Amin. Kötü düşünenlerin şerrinden bizleri emin etsin. Amin. Allah-u Teala İslam'a ve Müslümanlara hayırlar takdir eylesin. Amin. Bu şekilde dualarla inşallah bu geceyi ihya edelim ve duaya ağırlık verelim. Günleri oruçla geçirelim. Çünkü bu öyle bir gecedir ki Enes radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece hakkında şöyle buyurmuştur. Recep'in ilk cuma gecesinden gafil olmayın. La tafulu an leyle tevveli cumatin min recep. Recep'in ilk cuma gecesinden gaflet etmeyin. Fe innehâ leyletün düşemiyel melâketü leyleter regâib. Çünkü o meleklerin kendisine rağbet edilecek bol bahşişler, hediyeler ve mükafatlar anlamına gelen regâib ismini verdikleri bir gece. Yani bu geceye regâib ismini veren kim? Melekler. Yani bakıyorlar ki Mevla bol bahşiş veriyor, hediyeler veriyor, ihsanlarda bulunuyor. Adeta yağdırırcasına kullarına ikramda bulunuyor Mevla. Demek bunu gören melekler de bu geceye ne diyorlar? Regaib gecesi diyorlar. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kabe ve civarında toplanırlar. O anda Allah-u Teala onlara bir tecelliyle muttali olarak buyurur ki ey benim meleklerim, benden dilediğini isteyin. Ne istiyorsanız söyleyin bakalım. Onlar da ne diyorlar? Ha, Rabbena hacetuna ileyke. Ya Rabbi senden hacetimiz, dileğimiz entafira li savvami recep. Recep ayında oruç tutanları affetmeni istiyoruz ya Rabbi. Meleklere bak yani, melekler ne istesin ki yani? Ev mi istesin, araba mı istesin? Değil mi? Yat mı, kat mı istesin? Onların böyle işlerle zaten alakası yok. Erkeklik yok, dişilik yok. Yemezler, içmezler, yatmazlar, uyumazlar. Mevla'ya ibadet ederler ve asla isyan etmezler. İşte Mevla onlara ey kullarım ne istiyorsanız söyleyin. Allah Allah. Açık çek yani. Onlar da ne diyorlar? Recep ayında oruç tutanları mağfiret etmeni istiyoruz, bağışlamanı istiyoruz. Derler. Feyekulullahu Teala Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle ne diyor? Kad fealtü zâlik. Muhakkak ben bunu yaptım. Yani ben zaten peşin Recep ayında oruç tutanları affettim diyor. Görüyor musun? Af zaten var. Öyleyse ne yapmak? Bu kapsama alanına girebilmek. Nasıl gireceksin? Nereden giriyoruz hoca efendi? Oruçla giriyorsun efendim. Anlaşıldı mı? Yani Recep'in ilk cuma gecesini sakın gafletle, ibadetsiz, duasız ve zikirsiz geçirmeyin. Bu öyle bir gecedir ki melekler bu geceye regaib gecesi diyor. Bu geceye bu ismi melekler taktı. Ne demek regaib? Bol bahşişler, hediyeler, atiyeler, mükafatlar yağacak inşallah. Bizler de bundan hissedar olacağız. Tabi buraya gelenler, namaz kılanlar ve dua edenler buna nail olabilir. Ancak şunu bilin ki bu gecenin ihyası için mutlaka yatsı namazının farzını cemaatle kılmadan sakın hiçbiriniz çıkmayın. Eğer çıkarsanız da başka bir camide mutlaka cemaatle kılın. Cemaati kaçırırsanız büyük enayilik edersiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisinde yatsının farzını cemaatle kılan yarı geceye kadar ayakta ibadet etmiş gibidir buyuruyor. Tabii sabah namazının cemaatine de kavuşun. Yarın cuma sabahı. Siz her cuma sabahı burada toplanıyorsunuz. 14 secdeler var. Yarınki cuma başka bir cuma. Recep'in ilk cuması. Yarın Recep-i Şerif'in ilk cuması. İnşallah yarın ne yapacağız? Burada olacağız mı? İnşallah olalım. Yani yatsı namazı zaten ne yapacağız? Cemaatle kılacağız mecbur. Dolayısıyla yatsıyı cemaatle kılan gecenin yarısına kadar ibadet etmiş gibi sevap kazanıyor. Sabah namazını da cemaatle kılan gecenin diğer yarısını ibadetle geçirmiş oluyor. Görüyor musun? Hani uyuyan da ayakta olanlara katılıyordu ya. Ha, sabah namazını ve yatsıyı da cemaatle kılarsan tabii ki yani. Sabah kılma, cemaate gitme, yat aşağı, ondan sonra beni de efendim Allah'ın dostlarıyla haşret. Görürsem söylerim derler yani. Dolayısıyla Recep'in ilk cuması yarın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Namazlar içerisinde cuma gününün sabah namazının cemaatle kılınmasından eftal bir namaz olamaz. Ben bir kişinin o cemaatte günahkar olarak bulunacağını sanmıyorum buyuruyor. Ben günahkarım, sabah namazına da gelirsem ne olacak? Anlasana, affolunacaksın. Yani cuma sabahı sabah namazını cemaatle kılıp günahkar olarak çıkacağız kimseyi zannetmiyorum Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki efendim zaten bu cuma gününün sabahın sabah namazında var. Bir de regaib gecesi olduğu için bu gece dolayısıyla daha farklı bir fazilete ve meziyete efendim ulaşmış oluyor yarın sabah. Öyle bir namazdır ki yarınki sabah, her cuma sabahı öyledir ama yarın regaib kandilinin sabahıdır ve kandilin günü yarındır. Gecesi önce gelir. Yarın mübarek gecenin günüdür. Sabahı da cemaatle kılarsanız tüm geceyi ayakta ibadet etmiş gibi sevap kazanıyorsunuz. Bu Müslim hadisidir ve sahihtir. İnşallah sabah namazına mutlaka cemaate gelin. Buraya gelemezseniz diğer camilere cemaate çıkın. Ama mümkünse anlaşın, buraya gelin. Benim hayırla tahliyem için 14 secdelerde buluşun inşallah. Çünkü biz burada ne yapıyoruz? 14 secde yapıyoruz. İnşallah yarın bu fakir de burada olacak. Bakarsınız takvime. Güneşin doğumundan bir saat önce. Ne zaman doğuyor güneş? Bakarsın 5.30-5.35 neyse. Bir saat geldiğiniz zaman inşallah efendim kavuşabilirsiniz. Ya da ne yaparız? Önce sabah namazını kılıp işrağı bekleyip sabah efendim o şekilde de kılabiliriz. Çünkü tabi bayağı bir geri geldi. Nasıl? Belki 4.30'da gelemeyebilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Vakitler bayağı geri geldi. Önce sabah namazını kılarız. İşrağa kadar bekleriz. Efendim 14 secdeleri yaparız. Ondan sonra efendim herkes ne yapabilir? İşine gücüne dağılabilir. Çünkü vakit bayağı bir geri geldi. Tamam, sabah namazına burada olalım. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar efendim bekleriz. Dolayısıyla işrakta da hep beraber 14 secdeleri yaparız. Toplu bir dua ederiz. Cübbeli hocamızın 21 Haziran'da beraatine niyet ederiz. Ve böylece inşallah işrakları da kılarız ve böylece dağılırız. Sabah namazını kaçta durulacak? Ona göre... Sabah namazına kaçta dururuz? Güneşin doğmasına efendim yarım saat kala burada olalım. 5'te burada olalım. 5'i 5 geçe falan dururuz inşallah, bakalım. Evet. İnşallah sabah namazına mutlaka cemaate gelin. Yani buraya gelemezseniz diğer camilere cemaate çıkın. Ama mümkünse anlaşın, buraya gelin. Benim hayırla tahliyem için 14 secdelerde buluşun inşallah. Allah-u Teala sıhhat versin. Allah-u Teala kuvvet versin. İbadetine, zikrine, şükrüne karşı bizlere yardım eylesin. Amin. Allah-u Teala nefsimizin şerrinden emin eylesin. Amin. Tembelliği, uyku halini bizden alsın inşallah. Amin. Gidersin inşallah. Amin. Allah-u Teala taatında zindelik versin ve uyanıklık versin. Amin. Amin. İnsanlar sabahlara kadar tepiniyorlar. Laylalar, reynalar, ne yerler. Oralardaki gürültünün, şarkının sesi vuruyor karşı tepelere. Sabahlara kadar adamlar tepişiyor. Sabah 4'e 5'e kadar günaha devam. Allah hidayet versin. Amin. Peki biz nasıl yoruluruz Allah'ın ibadetinde? Millet cehenneme gitmek için bu kadar gayret gösteriyor. Sen cennete gitmek için ne yapacaksın? Allah-u Teala onların da kalbini bu tarafa döndürsün. Amin. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Allah-u Teala tevbe nasip eylesin. Amin. Onlara. Biz tabii kimseye bedduacı değiliz. Ama kıymetini bilin. Allah-u Teala sizleri ilim meclisine buraya nasip etti elhamdülillah. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir sabah mihraptan baktı. Safları kontrol ediyordu. Ne mübarek çobandı o. Cemaatten birini göremedi. Falancayı göremiyorum, nereye gitmiş? Böyle sordu. Cemaatten bazıları dediler ki o kişi sabaha kadar uyumaz, ibadet eder. Belki sabaha karşı uyku çöktü üzerine de cemaate gelemedi. Yani adam sabaha kadar her gece ibadet ediyormuş. Belki bu gece uyku çökmüştür, yorgunluk gelmiştir de uyuyakalmıştır, sabah namazına gelememiştir. Biz de ne diyoruz? Ne mübarek adam be, sabaha kadar ibadet ediyor, namaza gelememiş. Olsun canım, sabaha kadar uyumamış ya. Hani mantık bunu söylüyor. Ama Ömer radıyallahu anh ne diyor? Eyvah, keşke sabaha kadar uyusaydı da sabahın cemaatine gelseydi buyurdu. Ya görüyor musun? Bu işler mantıklı olmaz. Evet, çünkü sabaha kadar ibadet yapıyorsun, güzel. Bunlar nafile ibadetler ama sabah namazı nedir? Farz. Dolayısıyla Allah dostları demişler ki 8 cennet mi sabah namazı mı? Demişler ki sabah namazı. Neden? Cennette de nefsin payı var. İnsan istiyor tabii, herkes istiyor. En günahkar adam da istiyor yani. He? Ama sabah namazını nefis istemiyor. Çok sağlam adamda bile sabah kalkarken ne kadar zorlanıyorsun mesela. Ha, kimisi tüy gibi kalkabilir ama zorlansan da kalk, fark etmez yani. Mesele efendim kalkıp namazı kılmak, ama nefsin payı demek ki onda yok. Hele böyle kısa gecelerde biraz daha demek ki zor. Evet, onun için bu sabahın cemaati de çok önemlidir. Bu geceler, günler senede işte bir kere. Şimdi sen hoca efendi bir kere diyorsun da senin de bir kerelerin bitmiyor yahu. Şimdi diyeceksin ki 15. gece, 27. gece, Berat gecesi, Kadir gecesi, hep anamız ağladı dersin. Ne anan ağladı be? Anana rahmet olsun. Dünya ahiret, anan da güldü, baban da güldü. Ölülere kadar gidiyor bu hayırlar. Bu namazlarla, bu dualarla kabirler nur doluyor, adaplar kalkıyor. Sizin ne kadar hayrınız varsa bundan tüm ümmete, millete nasip ayrılıyor inşallah. Ne belalar, ne zelzeleler, ne yerler, ne seller bu gece yapılan tesbihlerle defolup gidecek inşallah. İstanbul üzerinden, vatanımızın, milletimizin üzerinden ne afetler kalkacak bu namazla. Bakın, geçen cuma ikindi vakti ne afet oldu. Mevla o hali devam ettirse İstanbul'u kim kurtarabilirdi? Allah-u Teala belaları, dualarla reddediyor. Onun için yalvaranlardan olacağız bizler. Bu kadar bol bahşiş dağıtılırken, ikramiye verilirken adam almaz mı? Şimdi hangi fabrikada, hangi iş yerinde bu gece sabaha kadar ikramiye dağıtılıyor deseler, adam sabaha kadar uyur mu? 1 kilo, 2 kilo bedava dağıtılacak et için kasapların önü kuyruk olmaz mı? Bir pilav dağıtacaklar diye binlerce kişi birbirinin efendim kafasını adeta kırmıyor mu? Görmüyor musunuz haberlerde? Sana bu kadar bahşiş dağıtılacak, hiç yatıp uyunur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte beyan etmişti ya, gecenin 1/3 geçtiği zaman, birazdan tabi işte 1/3 geçecek, 8:30 gibi akşam olur, 11'den sonra da bu başlıyor. 7 kat gökte ve 7 kat yerde bir tane melek kalmaz, hepsi Kabe ve civarında ne yapacak, toplanacak. Şimdi siz, ya hoca efendi o Kabe'ye o kadar melek nasıl sığıyor ki dersiniz. Melekler öyle senin benim gibi yer kaplayan kesif varlıklar değil. Onlar nurani oldukları için latif varlıklar. Bütün göğün ve yerin meleğini Allah-u Teala oraya sığdırır. Çünkü onlar latif. Peki latif ne demek? Yoğunluğu yok demek. Yani yoğunluğu olmadığı için, mesela senin yoğunluğun var maşallah, 1 metrekareyi kaplıyorsun. Nereden gördün hocam ya? Yayıldınız ya, adamlar giremedi mübarek. Bir kalktınız, toplandınız, herkes girdi bak.